أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala, ñu ngi ñaanal suñu yenenntu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yalna ko yalla doli xewal te musal ko. ginaaw lolu ñu ngi andat ak yeen ci tere bi di bulugh al-maram, ñuy jël tay fukelu hadith ak ñaar ci sama tere حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي أخراهن أو أولاهن. حديث بي نيو جيل تاي موي حديث أبو هريرة باتاي دا فا بوك سي حديث ييغا خامني نيوغي جانغالي ميروم lab tay ñongi jang mala woowu tuddu xaj tarab diko wowe al kalb. Abu Hurayra neena yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam neena tuhuru ina'i ahadikum labal ndabu kenn ci yeen kenn ci yeen pour mu labal ndabam kagn iza walagha fihi alqalb bu ci xaj dugale lamiñam bu ci xaj dugale gimiñam nonu xaj di def di genné lamiñ bi di dugal ci ndox mi melne kuy as lolou moy walagha fihi alqalb bu ci xaj dugale gimiñam wala mu as ci ak lamiñam ndab lolou pour mu lab moy an yaghsilahu nagn ko raxas sab'a marrat jurum ñaar yoon ulahun nabit turab bokay raxas jurum ñaar yoon premier bi da ngay tibbu suuf def ci ndab li ba pare ba bomb ko ba pare do ci def ndox commencé dem riwaya bi li la wax muslim mo gene riwaya bi mune ñew na benen baat ci benen hadith fal yuriquhu nako bomb bu ci def suuf rek taxuy taxaw koy bomb mune ñew na ci tirmizi ukhrahunna deuxième bi bo defé ndox da ngay def deuxième bi ak suuf mune wala fofu ñew na fa encore ulahunna premier bi kon bo doon teunk hadith bi yeb lu mu gatt gatt di ngi dégg ñett mbir bu ci jëk moy bisu ñëk moy bala bala raxas bi suuf ba suuf si xaj lan la sobe la ñaarel ah loy dégg ñaarel ah ni ko ñettel ñettel l'islam ba mu tambale di wote set bobu dara amul produit ñu utiliser tay xolal yaronnabi sallallahu alayhi wasallam lim digalon nit ñi moy bu ngeen duggé ci douche bu ngeen génné seen loxoy bu leen ko raxas ak ndox kessé def leen ci souf def leen souf bobu produit nit ñi di raxasu amagul xewagul benen bi gis nga tay mu ne xaj bu dugale gemiñum ci ndab mu ne nañ ci def souf mbok yi buñ doon jema and ci sunu darso tay bi diko jang danañ gis ne tay faqad intasara fi zamanina aadatu tarbiyatul kilab danañ gis ne sunu jamono tay li ci tasaro moy yari xaj yar ay xaj ha ben way daf ma ne demb ma ngi len ko don fatali munema europe ñent lo way ñofu upp doole jigen ta jigen moy pie ku ci tagu moy tuba bu goor bi ku ci tagu xaj bi ku ci tagu nit ku ñuul te dem nañ sax ba amna xaj yo xamne hopitaux yi ñi fajo wala lek yi ñi lek mo gën yu nit ñi lek dem nañ ba nga xamne yeen xaj gaté nañ len gaté bo xamne doomu adamay gaté wuñ len lool manay yar xaj diko takal ay boukul dor diko jëndal auto xaji don wa ay xaji don faqad intasara fi zamanina aadatu tarbiyatul kilab yar xaj dafa tasaro tay ci sunu jamono bi bi annaha bi anwa'iha al mukhtalifa ci mbollem façon walli nak yu wute fo dugg ci adina bi da ngay gis ne xajjang ci bir avion yi and ak nit ñi xajjang ci bateau yi xajjang ci gaal yi xajjang ci auto yi xajjang ci kër yi xajjang ci mbedd yi and ak nit ñi bal asbaha al kalbu rafiqan wa sharikan hatta ala ma'idati at-ta'am xaj mu juna nek andando muju nek soppe muju nek xarit nit di and ak mom xaj nek associé même ci table sax nit di lek ndab li nek ci digi bi xaj nek ci ginna ci kanam waji tok ñom ñaar ñu bok plat bi lek ka annaha afradun min al a'ila dem nañ ba xaj nek ben membre ci société bi ben njabot ci famille bi wa wa wa xaj bi day nek ben element ci bir keur gi suñ ne ana Jean ana Paul ana xaj bi wala wa dañ koy lacc comme nu ñuy laccé nit ñi wasara al kalbu wasilan wasila tubaha bayna ash shabab ba wessu na sax fofu legi mana xaj dafa dem ba nek ben mode ben jumtukay bu nit ñi di titero nit num daan amé auto am xew war ko dem fofu pour titeru wala am jabar ju rafet di sañ sé di and ak mom di dem di titeru légui xaj non la mel da ngay solo mu solo ngeen and ngeen ngay dem ngay titeru est ce que sama xaj bi mo dak xaj yi ci digënté ndaw yi mbokk yi wayé sax day gis ko xamné day dox and ak xaj xaj bi moy copain comme nu mu warandé nit xaj bi mom moy copain muy and ak mom qad yakunu sababan sah mbok yi fi tarwi'il amnaini ene say sa nga gis di xaj li muy dégager ci ñak sécurité di titel nit ñi amna kër go xamné bu amé xaj kenn dafa dugg même bu don bayyi borom kër gi la sax du dugg gis nga ñi nga xamne dañuy bëgg téré nit ñi seen kër pour nit ñi baña jégué seen kër lu ñuy bind ci bund kër gi ici c'est maison lolu benn muqaddima la won pour wax xaj fi mu tollu tay ci adina bi bu ñé ci atté yi moy hukmul iqtina al kilab lan moy atté yor xaj yar xaj jënd xaj jaay xaj nek xaj mune la yajuz iqtina'ul kilab illa lis-saydi aw lil-hirasa daganu ab julit mu denchu xaj dudul xaj yi moy xaju reub wala xaju gardien ci hadithu abu hurayra bum ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man ittakhaza kalban illa kalbu mashiya aw saydin aw zar'in untuqisa min ajrihi kull yawmin qirat muttafaqun alayhi abu hurayra neena yonent bi ne kep ku japp xaj ludul ci ñetti xaj yi xaj bu and ak xar yi ala gatti xaj bu rebbi xaj bu garder tol ne kep ku ut kep ku japp leneen ludul ñetti yi yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena sa tiyaba dinañ ko wañi par jour arba qimsan qirat mi'yarun fil wazni yonent bi dafa wax dafa tuddu ben mbir mo xamne dañ koy naté lolou borom xam xam biñ koy firi ci hadith bi ñu né arba qimsan la mu ngi melni ñu né ñenti saako wala ñenti beurigo ku yor xaj bu dul ñetti xaj yi di nga perte par jour ñenti beurigo itiyaba wala ñenti saako itiyaba par jour lan lay wañal bo yoré xaj loolu ñetti xaj yi mune al hadith dalla ala man'i ittikhaz al kilab kon hadith limuy tekkel moy dafa tekkel na yar xaj baxul waqtina iha garde ko wa imsakha illa mastasnahu min salasa loolu nga garder ko nga yere ko ludul ci ñetti xaj yi ñu wax moy xaju reub xaj buy sam xaj buy garder ñetti xaj yi mom lañ wax ne mo dagan ab julit yere ko ci ab barab bu mu nekk mune waqtalafal ulama borom xam xam yi wute nañ ci ñaari mbir hal al man'u lit tahrim aw lil karaha ñu ne wa téré gi yonent bi téré ku yar xaj téré bi dafa aram mool dañ ko sip fa qila lit tahrim ñen ñi ne dafa aram ñu ne lutax ngeen ne dafa aram ñu ne wa yakunu nuqsanul qirat uqubatu ittikhaziha bima'na asimul hasilu bittikhaziha ñu ne madama yonent bi ne ko yor sa tiyaba day wañe ku lu toll ne ñenti beuri wala ñenti saat lol kay mo la won ne dafa ram ñine lan moy hikma tahrim bi lan mo nek ci biir bañu aramal xaj ñu ne warta nek ci keur julit lutax ñen ñi ne day dem ci tarwi'i nnas titel nit ñi di len xoxotal day tax wamtina'i dukhulil malaika malaika yi dugg ci keur gogum mu nek malaika yi nga xamne dukhuluhum yuqarribu ila fi'li ta'at sen dugg ci keur gi day tax wa keur gi top yalla sen sori keur gi day tax keur gi ñuy moy yalla dingen nek amna malaaka yo xamne buñu dugg ci keur keur gi dañuy top yalla ñak dugg ci keur gi day tax keur gi ñu nek ci moy yalla benen moy walit tajnisi al awani khaj day tilimal ndab yi mota imam safi ne kon khaj daf haram nara ma day tere ñetti kon khaj daf haram ñine de aramul de dañ ko sip ñene lutax ngeen wax lolu ñene yeen yeen ko wax legi legi be dalili naqsi ba'du sawabi an at-tarij falaw kana haraman la zahaba as-sawabu maratan wahid ñene yeen wax ne bi ngeen di firi hadith bi legi yeen wax ne tiyaba yi day wañe ko bu don defa aram tiyaba yi fay dem madama tiyaba yi day wañe ko na ramul di ngeen deggin bi bu fekkon ne kon ku yar xaj do am tiyaba waye yonent bi dani se tiyaba day wañe kon ñu ne bu aramone dara du fa dess de yobu tiyaba ñu ne kon day wañe ko kon dañ ko sip ñi ñom loolu lañ déggé ba gis nga diiné nissan gaay dañuy yow da ngay teud diiné law borom xam xam yi fanane xolé di lire di firi djel bat par bat lutakhli yow yaangi teud diiné law nissan ñu né wa fihi anna fi'lul makruh tanzihan la yaqtadi naqs shay'in min ath-thawab mine def nit luñu sip lol du tekki tiyabam yeb dem de def luñu sip du tekki de yobbu say tiyaba ñu ne encore al malaikatu la tadkhul baytan fihi kalb wala suwar pour wonen xaj ñu ne malaka du dugg kër go xamne xaj mo fa nek ak esti Abu Hurayra mo ñu netali hadith bobu neena benn bis atani jibril dafa ñew ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam muna inni kuntu atika al-layla falam yamna'uni an adkhul al-bayt allazi anta fi illa annahu kana fihi tamasil man de yonenti sallallahu alaihi wasallam gudi bu nek dama lan ñew ci yow waye xam nga big lutax ñewuma mu ne kër gi nga di nekkon dem amna fa ben rido bo xamne rido bi estati mo ci nek waye ci bir kër gi dafa am ben xaj bu fa nek ñaar yi motax man dembu ci guddiyo yonent bi gisoma te ñun malaka duñu dugg duñu wacc kër gu estati nek ak kër gu xaj nek legi nu muy def munako estati bi da ngay dag bobbi rido bi dañ koy dindi fofu mu nek ñu def ko ak ay njaganaay ak darab kon fofu rek la mëna dagan wala luñuy deug wala luñuy teud wala luñuy njaganaayo def ko lol ñu daal di koy dindi daal di koy def lol ñu wër xaj bi xam ngeen lu graw moy ben kuti la won xam ngeen kuti moy doomu xaj xam ngeen ñan ñoko mom Useyno ak Hassan ñoo nekkon ay xalé di fo genn ci mbedd bi gis kuti jël ko dugul ko sen doon lal jibril baña wacc yonent bi xamu ci dara nek xalé ñoom ñu ngi ak sen kuti di fo ñu wër kër gi yëpp fekk leen mo ngi jaron lal ga ñu daal koy genné sané ko desan Allahu akbar wa qala al imam an-nawawi sababu imtina'ihim min al-bayt fihi kalbun imam nawawi neena lan motax malaaka yi duñu duggu dañuy terewu dem ci kër go xamne wacc ci kër go xamne xaj mo fa nek lutax li kasrati aklihi najasa ndax xaj dafa bari lu muy lek sobe xaj day lek sobe wali anna ba'd yusammi shaytan mune ñen ñi dañu na xaj shaytan la da yonent bi loolu wax kalbul aswad shaytan yonent bi neena xaj bu ñuul mom shaytan la xaj bu ñuul mom sik sak ne ko yonent bi neena shaytan la mune wal malaika diddu shaytan malaka mom moy contraireu shaytané mom malaka dafa jaar ni shaytané jaar né koku ben la ñaarel mu ne wali qubhi raihatil kalb ndax xaj xet gi dafa xassaw lol motax malaika yi duñu nek fu mu nek wal malaikatu tahr takrahu raihatil qabiha malaka bugul xet bu xassaw xet bu bon malaka bugu ko lol motax ñu téré képp ko xamné da nga yar xaj yow mom am nga problème an ittikhazha fa uqiba muttakhizha bi hirman dukhul al malaika képp ko xamné da nga yar xaj lan lañ le piné moy malaaka yermane du wacc sa kër malaaka yi duñ la ñaanal duñu julli ci kër gi duñ la jéggulul duñ la ñaanal barké ci kër gogou mala xaj ni nek sheytane moy nek ci kër gogou imam nawawi li motax ñu ne julit bu mu yar xaj munew wa haula'il malaa'ika alladhina yadkhuluna baytan la yadkhuluna baytan fihi al-kalb munew attention kay taxaw nak ma wax la bul gaaw nekul ne malaaka yeb ñodul dugg ci kër go xamne xaj mo fa nek aha kay amna malaaka yo xamne xaj munu leena am pesse ñom fo ngi dugg mune malaaka yi nga xamne ñodul dugg ci kër gi moy malaaka yi yor yermane ñu mum buñ fekke xaj ci kër gi dañuy yobale seen yermane duñ ko fa wacc ak malaaka yi yor barke ak malaaka yi jéggulul nit ñi ñetti groupe malaaka yoyu duñu dugg kër gu am xaj amma al hafaza bune malaaka yi lay garder nak kiraman katibin ñoñu nga xamne ñu ngi lay garder bo toge ki nek ndey jor ki nek chamuñ bo teddé ki ci bobbi ki ci tank bi boy dox ki ci kanam ki ci ginnaw te yalla ne ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib atid ñaar ñoy non lañ tudd raqib ak atid ñoñu mom fo duggu ñu duggu fa yadkhuluna fi kulli baytin dañuy duggu kër gu nek ñom amuñu frontière fi kulli bayt wala yufariquna bani adama duñu takaliko doomu adama fi kulli halin lutax li'annahum ma'muruna bi ihsa'i a'malihim wa kitabiha ndax ñom yalla mo leen jox ndigal nañu bind sey jëf nañu tak li ngay def motax fo duggu ñu duggu bo dem bu yewal sa nga duggu nga yor nga duggu ci kër gu am juroom ñaari million xaj ñom seen yoon neeku ci dañuy ñew parce que yalla mo leen digal munaw inma la tadkhul malaika baytan fihi kalb wala suwar mimma yuhramu iqtina'uhu min kilabin wa suwar mune lolo tax ñu téré ab julit yar xaj ndax malaaka du duggu kër go xamné xaj mo fa nek wala estati kon motax ñu aramal yoré xaj ak samp ay poster ci sa kër lén say nga duggu kër gis borom kër gi ñu def ko benn poster bu toll ne fenêtre bi wala jabaru borom kër gi ñu def ko benn photo bu toll ne fenêtre bi wala serigne wa kër gi yenn saay sax dañuy dem ñu defal leen estati ci ciment plâtre bu wéx bi serigne wa famille bi ñu samp ko fofu loolu dafa haram malaaka du dugg ci kër goob malaaka yërmane du fa wacc bokku julit yi wa amma ma laysa bi haramun bu fekke xaj bu haramul bi min kalbi sayd bu fekke xaj buy rebbi la wa zar xaj buy watu tol wal mashi xaj buy garder ay dur mune li mom ci ay xaj mom lañu maye mune bu fekke ci ay dessin ki estate ki photo moy allati tamtahinu fil bisatat wal wisadat wa ghayrihima fala yamtani' dukhul malaika bisababiha amna yo xamne muna nek ci kërëm malaika yi dinañ fa dugg moy dessin yi nga xamne fa nek ci darab yi jigen ñi lal ci kaw lal yi wala mu nek ci njaganaay yi wala mu nek ci tapi moketi lolu mom du téré malaika dugg fofu amma yeneen ludul lol nak yi ñu wék ak yi ñi tek ci armoire yi ak yoy dafa haram lélé sa nga gis jigen ñi jël ay objet yo xamné ñay la wala gayné la wala xaj la wala fas la wala nit ku taxaw yor dara lolou dafa haram ku nekk ci kër julit zahab al imam ash-shafi'i wal hanabila ash-shafi'i wal hanabila ila anna al kalb najas najasatul ayni ay ayniya imam wa shafi'i ñu ne ak hanabila yi ñu ne moy ñaari ngir yoy mazhabu shafi ak hana ak hanbal mi ne xaj sobe la waye sobe bo xamne sobe jëm la xam ngeen dafa am ñaari sobe sobe ñaari façon la ha wala ban ak ban la ha sobe bi ak sobe bi dess na de sobe ñaari façon sa ñu mëna té ñu laa ak bu nga xamné do la ak sare ak rofé ñu gis ak ñu gis yo ha sa ordinateur la deug deug li sobé la demalu ba ku gis lay wax saw tour ndox amna sobé bo xamné nak islam moone li sobe la comme sangara xam nga do ay demal ba mo islam moone sangara sobe la deret islam moone li deret sobe la lolou moy ma'nawi dafa am haqiqi ak ma'nawi sobe bo xamne deug deug lenen maana bi nak moy islam moone la li dal xam nga yo xamone ni li sobe la waye bu yebo nga xamne nak li japp ko sobe say ko gisee bu la lalé da ngay japp wat sobel moy ñaari sobe yoy mo am manawi ak haqiqi haqiqi moy bu deug bi manawi moy bo xamne yow da nga jappal ndu sobe l'islam ne la li sobe la degen mu ngo mune wa daliluhum ala zalika ñom lutax ñu wax lolu ñu ne marawahu muslim anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadith bi ñi jang ni iza walagha al-kalbu fi inai ahadikum falyuriquhu thumma la yaghsiluhu sab'a marrat wa fi riwaya ulahi nabi turab yonent bi alayhi salatu wasalam neena xaj bu dugale gemmi ñam ci ndab kenn ci yeen nako bomb mu raxas ko jurom ñaar yoon amna riwaya bu ne bu jëk bi nang ci boole suuf kon mu leer ne xaj bu fekke lepp nit du sobe gemmi ngi mom ak yud ya cey genn sobe la xaj gemmi ngi ak yud ya cey genn sobe la ndax yonent bi neena fumu duggal gemmi ñum nañ ko raxas juroom ñaar yoon mu wutek ñaari rab gelem ak mus yoyu sen dars mu ngi ci téré bi mu ngi ñëw ci kanam inshallah ci katunu yalla amma al hanafiya faqalu ñom ñu ne bi taharati aynil kalb ma dama hayyan ñom neena beuti xaj labna fe xaj baangi dund bu deewé la nek sobe illa annahum qalu bi najasati lu'abihi ñom dañu ne xaj beut yi setna labna mais yuut yi moy lolou di ci genn ñu ne lolou moy sobe da hala hayat bu fekke mu ngi dund ñu ne lolou sobe la taban li najasati lahmihi ñu ne lolou tamit dafa top yapam ñu ne yapam sobe la ba'da mawtihi ginnaw bu faato fala waqa fi bi'rin ñu ne xaj bu daan won ci ten wala mu daanu ci pan wala mu daanu fu am ndox wala yusib famuhu alma ñu ne bi mu daano ci baat bi la yam ndox mi eggul ci bob bi eggul ci gemiñ ci ñu ne lam yufsidil ma ñu ne ndox mu mu yaqul walau kana wa kadhalika law in fadda min balalihi fa asaba shay'an lam yanjus ñu ne bu fekkul aussi dafa dugg ci ndox mu genn xaj bu duggé ci ndox wala xar ñu soti ko ndox ba mu toy nu muy def day feugatu ni lay def yëngatu neena lool mu yëngatu ndox mi laal la su baba yow lool du sobe dedet ñu ne lool du sobe hmm Allahu akbar waye mbok julit yi ñu ñew ci ben tomb moy lu'abil kalbi yusibu bil umma ligi gis ngeen ras yoyu nekk ci gemu ñu xaj amna ben professeur ci ben quotidien buy gën lor mune yuti xaj day gumbalo nit yu lay di gën ci gemiñ xaj professeur bobu tuddu Daily Mirror wala quotidien bobu mo tuddu non quotidien mo tuddu Daily Mirror ta hein journal quotidien la Daily Mirror mu ngok professeur bi mu ngi tuddu Cartis xawma Carnis mom neena yar xaj ñi bari ñi yar xaj duñu déwalé ay bëtt lutax ndax liñuy bombo xaj bi yenn say xaj bi tufi di yey dem ci seeni bëtt wala mu dem ci seeni kanam té tufli di dafa am espèce ay saan yu ndaw yo xamantene bëtt mënu ko gis microscope mo koy gis neena yoy day dem dal di tak ci sa rasi bëtt ki koli bëtt ne lool mom mo lay gumbalo kon gis ngeen sunu borom subhanahu wa ta'ala lum wax mom moy deug l'islam lum ñu téré rek bu yewo ñu xamné loolu jarul ñuy dem di gëssu ñi lum leen téré rek ngiriñ nekk ci bayyi rek mo gën annahu an ba'il kilab illa kalbus sayd benen tomba ngi ni moy dañoo téré ku jaay xaj ludul xaju reub jaay xaj dafa haram walal tay amna ñu ciy liggéey am ño xam dañuy dem ci geej bur geej ci alli for ay doomi xaj han yobbu ko seen kër yar ko jox ko mu lek bu duuf tak ko seen dem jaay ko ñewat tambali wat benen gis na ben way bo xamantene xaj xaj lay jaay lolou lay liggéey lolou ma kesse moy liggéey jaay xaj xaj dafa arama jaay ludul ben xaj moy kalbu sayyid xaj bu yeb la yajuzu bay'ul kalb illa kalbu sayyid allazi ya'lamu anna man sayastarihi inma sayastakhdimuhu lis-sayyid gilengere borom xam xam neena ñew mi jaay xaj bobu sax nala leer ne ki makoy jaay takoy utiliser ci reub mais bu la leeré ne utiliser ko ci reub jaay ko xaj bi aramna nala leer nga am yaqeen ci mom nga wax ak mom mu signé nga signé pour lan la pour reub nga jaay ko xaj bi suru lolu li nga def dafa haram yenen ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu munenaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu jele ci aqba ibnu amir an abi mas'ud aqba ibnu amr radiyallahu anhu qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb hadi sahaba bu mag bi tuddu abi mas'ud neena yonent bi dafa tere ku lek njegu xaj wa mahril baghi ak cianu njalokat njalokat cianam dafa haram wa halwan al kahin ak wexalum bukhaba ñetti daf haram ci l'islam jaay xaj lek njegam njalokat bu bëgg tak ben jigen diko jox cian ak wexal bi ñuy jox bukhaba ñetti xaliss yi daf haram kenn duko lek bu la léré né ki am nja dafa jaay xaj dila ci may bul jël bu la léré né ndaw si kiko tak ci njaalo la amé xaliss bi bul ko jël bu la léré né sëriñ bi li mu la bëgga jox dañ ko ko wéxalé bul ko jël ñett yoy yonent bi néna dafa haram rawahul jamaa hadis bi mbokk yi kon li len la ci luñ doon jang tay ci sunu hadis ci atay xaj waye abi hanifa annahu istara hajjaman fa amara fa kasara hajjamahu mahajimahu fa qala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama thamanu dam wa thaman al kalb wa kasbul baghi wa la'ana al wasima wal mustawsima wa akilu riba wa mu'kiluhu wa la'ana al musawirin mutafaqun alayh dafa am ben serigne bu tuddu abu hanifa dafa jëndoon luñuy nampalo xam ngeen nampalo nampal nampatal moy lan daf ko ci très bien borom xam xam bi ne ko toj ko mu dal dikoy toj mu ne lutax mu ne deg na yenenbi sallallahu alaihi wasallam rub ni yenenbi ñaanal alkande ni yenenbi neena aram na njegu deret samanu dam njegu deret dara wa samanul kalb njegu xaj dara wa kasbul baghi dépassu njaalo kat da haram wa la'anul wasama yonenti bi rubb ñi ñaasu ñoy di ñaasu ñu len di fay ki ñaasu wal musawsima ak ko ñaas wa akilu riba ak lekatu riba wa mukilu ak kiko ko leklo wa la'anal musawwirin yonenti bi rubb na yattakati متفق عليه ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب يونت بي ترنا كولك نجيغو خاج وقال انما جاء يطلب ثمن الكلب ان جاء يطلب ثمن الكلب فملا كفه بالتراب من بين واي بولا جاي خاج nga jeki jeki nga ñew mu ñew di jël ci xaaliss bi yenen bi neena tibbal suuf ba mu fess soti ko ci ay loxom tibbal suuf ba mu fess nga soti ci ay loxom moy bul ko jox khalis jox ko suuf ay day jëm leen dund sunna bo ngeen xol qala abu hanifa yajuz wa qala ata wa an-nakhi yajuz bay'ul kalb as-sayd bi duna ghayrihi ñaari borom xam xam yi neenañ kon jaay xaju reub rek mom mo dagan lool rek mais yeneeni mom dafa aram yoonent bi daf ko tere ci hadith jabir neena na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalb illa kalb sayyid yoonent bi neena yalna yalla sorir yermande ki lek njegu xaj ba mu dess xaju reub mbokay julit yi tay fiñu tollu ci sunu aduna di nga gis ay façon xaj façon xaj ha amna ño xamne liñu taamu moy am ay xaj yu ndaw ay xalé yu jigen xaj yu liñ koy dée moy xaj yi di sey ak ñom xaj yi di sey ak ñom neena amna ci ñen ño xamantene dañoo dem ba bëgg bëggutuñu sax am jëkkeur bëggutuñu sey ak goor ay mala lañuy seyel ay xajaki ay musaki ay fasaki yu demé non lool nak moy aduna bu yaq bu mu tollu tay sunu borom subhanahu wa ta'ala mbokk yi ci sunu diine ji di diine l'islam lepp lo xamne dafa yaq l'islam téré ko wa lepp lo xamne dafa am lor l'islam téré ko pour nit ñi baña loru yenenti alayhi salatu wassalam terena annahyu an bisati zira'aini fi salat kal kal même topando xaj sax topando xaj yenenti bi tere mu ne kenn ci yeen buy julli bu mu talal ñaari loxom comme xaj su toge nu muy talale ñaari tanki ci kanam mana boy julli fan la nit di nurowe xaj su julli fan su sujote su sujote moy waro sujote tek sa tenku bi ba ci sa cionchu bi ñaari ci souf la bo sujote lan mo wara tegu ci souf tenku bi kesse ni la wara def ni te barami dañu wara kep yep dafa wara fermé wu teju yeketiku ci kaw amma ni lol mom yonent bi neena yaangi topando xaj motax dañ ko téré جلن انت انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود بوغين سجوتي يملن ولا يبسط احدكم ذراعيه ان بساط الكلب واي واي بوغين سجوتي سين لخوي يمالين كو نين ييكتي كو سي كاو غالا واي بولين تالال سين لخوي بو كين تي ين تالال نياري loxom yi li tambale ci tenk bi ba ci cionki lol lañ nane zira bu ko ken talal inbisatal kalb comme niko xaj di talale jele nañ ci abi hurayra radiyallahu anhu munena rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salasa yonent bi terena julit munuro ñetti rabu allah yonent bi terena ku nuro ñom kan moy wax ñetti rab yoy lolou ko wax samedi di nga am kado ñetti rab yonent bi terena ku nuro ñom bismillah khaj kenen bismillah kenen khaj gayde kenen ah khaj kenen khaj kenen wax nga ba pare khaj ginar njapan njapan khaj ginar njapan yonent bi terna ku nuro ñetti deglu len bu nek lu muy def njapan moy salop moy koku di japp ginar yi moy koku di japp ginar yi te melni xaj te mo xajato lo me gene gi mo len ak bop bi tuti num beeta buy num beeta buy wayo mune yonent bi sallam naha an salasa yonent bi terena ñet an naqri ka naqril dik boy julli ngay comme sekk ni mi def tek ha nga mom buy sekk buy lek bu ciofé du sigiré mana fofu mu ciof dana ni taf tegalé loolu nit ñi julli di def bo sujoté do le nga sujot jog ba tok da delouat da ngay gis ku ne dafal ñu xol mën nga ko dafal ñu xol ngo non la siqi def nakril dig lol dañ ko téré wa iqa'uka iqa'il kalb moy tok ni xaj di toge bu ñuy boy sujud nga def ni def ko ma xol ngo indi ñaar loxoy def ko ni lol dañ ko téré ñettel moy wan fitatu kal fitati salab moy Allahu akbar di gesto rek di gesto non la xam nga ki mom rab bob buy dem non lay def rek di ullu mu lek ni rek lay def même bokay dakk buy daw day gesto lolou ñett yoy yonent bi daf ko téré ha wa lolou yonent bi da ko téré rawahu ahmed ñent fi ñi jéxalé moy al atf ala al kalbi gis ngeen xaj limuy yes nak amna fu am njariñ motax ñu daali maye nit tey ko ci ñett parti ye ñu waxon sank waye war nañu lewet ci mom han ndax gis ngeen amna ben way bo xamantene baynama rajulun yamsi bi tariq istad alayhi al atash فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان يبلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فشقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقال رسول الله قالوا يا رسول الله أإن لا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رتب أجر متفق عليه بن واي غي ني بون دوخ سي الله مو دوخ لو ياغ مو مارنان موم واجي مو ديم سي بن تين مو نان با مانتي mu yek di demar rek mu seen ben xaj bu mar bay mar xeri waji da di tourner mu ñew ci ten bi mu jël bag bi duggal genee ndox da di jël marakisam mu tank ci bag bi mu sotel xaj bi ci gemiñ gi xaj bi nan mu may xaj bi ba xaj bi manti mu sant yalla wajoji bi mu faato yalla daf ko jéggal waji lan la def ko yalla jéggal ko ha xaj la may mu nan kon ku may nit mu nan nak kon ku may julit mu nan nak ku may xaj ndox am tiyaba dug yalla jéggal la kon bo may julit ndox nak Allahu akbar neena benen hadith abi hurayra gis ngeen ndaw si njaalo kat la wa yalla bal nakoy bakaram ndax xaj waaw waaw njaalo kat mom tamit kazalika baynama kana kalbu yatuf birikatin qad kada yaqtuluhu al-atash ndaw si doon wor ben barab mar diko beug ray izra'athu baghi ben njaalo kat dal dikoy gis min baraya bani israël ci ben njaalo kat wa bani israël fa naza'at mawqi'aha mu yel khufugum solon marakesi mu def ci ndox bam fess fek ten bi njaalo kat bu jigen moko mom mu may ko mu nan fa ghafara laha yalla dal dikoy jegal ay ghafara laha ma sabaqa minha min az-zina yalla dal koy bal bakari mu defon jalo yeb yalla bay ko li kon gis ngeen mbok yi xaja ngi nonu li mo don sunu dar sa tay ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu jéggal ñi njumte yi defal ñu tiyaba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin amin amin yalla yalla tawfiq